سوره تکویر چمکی کنتر آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت یل آفتاب وٹنی گاش روجس نکہتی بیل تارخ گٹ گسن بیل کوہ پکناو نین بیل باردار وونٹی یمن دہرت حملس آسن گامت پرسنس تیار آسن تراو نین بیل جنگلی جانور سمبر نین جنگلو مزین سری وشت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بیل دریا تاونین بیل روحین ملناون بدنن سوت بیل زندہ قبر منز تراون آمچ کوری پرسنی کمی گناہ آئی سمارن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ بیل نام یا مال مچراون یا چھکراون بیل آسمان بس والن بیل جہنم یہ تیز کرن بیل جنت یہ نہ کھان زان تم سات پرتھا کا کیا آس تم حضر کورمت عمل اندر فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس پس چس بقسم ہاوان پوت پھیرت گا سنین تارکن ہند یم پاکونچے پنین مطالعان منز غب گا سنچے بیچس قسم ہاوان رات سن یل سو پھیرت گژھن ہیوان چھ بیچس قسم ہاوان صبح یل سو پھلان چھ یم قسم چھس ہاوان یت کت پیٹ کہ انه لقول رسول کریم بے شک قرآن مجید چھ پرون اکی سوز نام جس ملک سن یس مرتبہ کین بوڑ چھ خدا اس نش ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قوة وول چھو عرش والیس خدایس نشو تجس وزس بیٹ ماننا آمود چھو بیشو تاتی معتبر امانت دار وما صاحبكم بمجنون بیچن تو سوچ ہمیشہ روزن وول حضرت محمد مت دیوان وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بی وچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین پنی اصلی شکل منز آسمان کس اندس پیٹ یس نون چو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ بیچن یہ پیغمبر برحق غیبی کتن پیٹ بخل کرون وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون بيچن ي قران مجيد مردود شيطان سنز كات بس كوكن چوتي گسان ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم یہ قرآن مجید چھن مگر نصیحت سارنی عالمینن کس تو اندر تمن ہند خاطر یم شجی وت پکن یسن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تو ہکیو نہ یسن مگر یہ اللہ تعالی یس عالمینن ہند رب چھو